الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ الدرس الخامس والعشرين. ادخل يا زكريا. ادخل يا زكريا. تأخرت كثيرا. تأخرت كثيرا. ما الذي أخرك؟ ما الذي أخرك؟ كنت متعبا فاستلقيت على قفايا بعد الصلاة لكي أستريح قليلا. فغلبني النوم. فغلبني النوم. وما استيقظت إلا الساعة التاسعة. فتوضأت وتوجهت بسرعة إلى هنا. فتوضأت وتوجهت بسرعة إلى هنا. لا استحممت ولا أفطرت. لا استحممت ولا أفطرت. ألم يوقظك زملاؤك؟ ألم يوقظك زملاؤك؟ إن زملائي الذين يسكنون معي ذهبوا كلهم إلى المطار لاستقبال رئيسهم. إن الزملاء الذين يسكنون معي ذهبوا كلهم إلى المطار لاستقبال رئيسهم. لا بأس. اقرأ الحديث يا مروان. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. يا عبادي إنكم يدخل عبد الملك. يدخل عبد الملك. الآن تأتي وقد انتهى الدرس أو كاد. الآن تأتي وقد انتهى الدرس أو كاد. ذهبت إلى مستوصف الجامعة فحولني الطبيب إلى المستشفى العام. لا بأس عليك طهور إن شاء الله. استأذنت المدير؟ نعم استأذنته قبل الذهاب فأذن لي. يرن الجرس فيخرج المدرس ويتبعه حامد ويسر إلي حديثا. يا فضيلة الشيخ أريد أن أتحدث إليك في موضوع ولكنني أستحي. يا فضيلة الشيخ أريد أن أتحدث إليك في موضوع قل ولا تستحي. قل ولا تستحي. أحتاج إلى مبلغ من المال. أحتاج إلى مبلغ من المال. استقرضت من زملاء. نعم عندكم بعض زملائنا. استقرضت من بعض زملائي فلم يقرضوني. استقرضت من زملائي فلم يقرضوني. عندي زملاء علي معنى واحد. maknanya sama, ba'di zumala dengan zumala ali. Nah, akun li dengan sudah pernah berlalu yang seperti ini ya. Fal yumkinuni an aqtarida min Naam insyaallah. Naam insyaallah. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Sa'atika ba'da salatil asri insyaallah. Sa'atika ba'da salatil asri insyaallah. Idzan antadhira. Idzan antadhira. Anta al-an fi baitikal jadid, alaysa kadhalik? Anta al-an fi baitikal jadid, alaysa kadhalik? Bala. Bala. Asa an takuna mustarihan fi? Asa an takuna mustarihan fi? Naam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aba Safiyah yakun mudarris, Aba Luqman Zakaria, Aba Isa Marwan, wa Qana Abdul Malik. Aba Luqman Abdul Malik wa Aba Ibrahim Amis. Rau. Dukulnya Zekoria, tak akal tak kafiro. Malah dia akalkan. Untuk mut'aban tasafa itu ala kofaya ba'da sholati lakaila tarika palilan. Fagolabanin yaw. Yaw. Fagolabanin naw. Fagolabanian naw. Fagolabanian naw. Nun itu syamsiyah, jadi masuk. Fagolabanian naw. Fagolabanian naw. Bukan niyah. Fagolaban nian nau mamastakatu illa illa mamastakaitu taikotu illa saatatasya fatawadzatu watawadzatu bisurati illa huna lastahmamtu wala aftur ala aftur wala aftur alam yukika sumalam Inna zumala illadhi yaskununa Alladhina Inna zumala illadhina yaskununa ma'i Dabu kulluhum ilal matari bistikwali ra'idih Anna liddarin Anna nabiya An Innakum anna atau an? An An Ain Ain Berarti anin nabi bukan anna An abidarin عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عن الله عن الله عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت رأني لتسديد حرمت إني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلهم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلهم كلكم جائع إلا من أطعمتم ماذي في الماضي أطعم في المضارع إلا من أطعمته إلا من Atamtuhu Fasad imuni Kut imakum Ini fi'il mudhari' jazm Kut imkum Kut jawab im. Ini ada apa? Patahnya. Salah bet. Ya ibadi jawab tolah Fasad imuni Kut imkum Mintalah kalian makan kepadaku Kut imkum Jawab tolah jazm Imuni utimkum Ya ibadi Kulukum arin Ila man kasautuhu Fastaksuni Haksukum Sunya pendek Haksukum Ini jawab Haksukum Tanda jazmnya dengan hatfu Al-Wal Ya ibadi Innakum Tuhti'una Bilayli wan nahari Wa ana Aghfir Wa ana Aghfir lakum Aghfiru Kalau ini Rafa Wa ana aghfiru lakum dunuba lakum mim sukun ketemu alif lam jadi dhamma Wa ana aghfiru lakum Wa ana أغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رواه مسلم. Darsu fa'il. Al-ana ta'fi maqadinta hajarsu awkat. Zabdu ila mustawsofal jami'ati. Muskila ila urujer. Ila mustawsofal jami'ati. Fahumwalani tabibu lal mustashfal an. Laba sa'ai. Mawur insya'Allah. Astagdanta. Astagdanta mungkin. Naam. Astagdantuhu. Qabla zahab. Fa'azina li. Amin. Ya pada Syekh, uridu an tahaddasha ilaika fi mawdu'i mawdu'in fi mawdu'in walakinnani tahyi kul wala tashtahi ahtaju ila mawmalin min malik min al-malik istaghraftu istaghraftu in ba'di jumali jumala'i in ba'di jumala'i falam yok. Falam yu'riduni. Falam yu'riduni. Fahal yumkinuni an astari do'in? Naam, insyaAllah. Ijakumah khairan. Saat tika ba'da sholat ini asad, insyaAllah. Izan antadiram. Andal anzil baytika jadid. Al-sari kajalik. Mala. Asya antakun. Asa. Bukan asya. Asa. Asa antakuna mustari hanti. Nah, Usman, mudaris, siap? Anda mudaris. Zakaria, Aba Nabila, Yakun Marwan, wa Abdul Malik, wa Hamid. Nah, mudaris, Zakaria, Marwan, Abdul Malik, Hamid. Nah, entah Hamid ya, Pak Azam. Nah, Rok. Ah, kok adekhil? Kalau adekhil masukkanlah. Masukkanlah. Adekhola yudekhilu memasukkan. Kalau udekhol masuklah. Udekhol ya Zakaria. Ta'farta kasiran meladzi akharta. Aku tempatkan dan cetal faiz mana kofa ya kata sholat di syair astari hafalilan. Mula berhitung. Wama staifatku illa sadat tatya. Tawaddatu wa tawajjahtu. Alam yukitka zumalaik Zatani yasuluna ma'idha bukulun il maqari disikmati rakyat La ba'asa ikra haditha ya Marwan. Ya Marwan. La ba'asa itu berhenti sebentar. La ba'asa ikra kan. La ba'asa. Ngomong sama Zakaria. Sekarang pindah ngomong sama Marwan. Ikra il hadis ya Marwan. Nah. Kuluhum apa kuluhum? Kuluhum. Tidak kum tulisannya apa kok kuluhum? Tinggal baca. Kasautuku, pastak sumi, aksuku, ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa anna aghfiru lakum wa anna aghfiru lakum dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rawahu Muslim. Al. Ta'ti waqad intaha al-hudir. Waqad intaha al-dasa al-kat. Dars itu, dal itu syamsiah masuk. Waqad intahad, bukan intahal. Waqad intahad darsu al-kat. Jaman. لا ترجع علي وقول إن شاء الله أستأذنت المدير. نعم أستأذنت استأذنته قبل ذهابي فأذن لي. يا قبل تصريحي أريد أن ذلك في موضوع ولكنني أستحي قل ولا تستحي. أحتاج إلى مبلغ من المال استقرضت من زملائي من بعض زملائي فلم يقرضوني فهل يمكنني أن أقترض منك؟ نعم Jazakallahu khairah. Saatika ba'da salatil asri insyaallah. Idan intazir. An. Antazir. Antal an fi baitika jadid. Alaysa kadhalik? Bala. Asa an takuna mustarihan bi. Na'am, alhamdulillah. Ajib an al-as'ilat al-atiyah. Ma tastayqadha Zakaria min an-nawm ya akhana Abdullah? Na'am. Lima ta'akhkhara Abdul Malik? لأنه ذهب إلى مستوى الصف الجامعة. ماذا طلب حميد من المدرس؟ يا أبا صفية طلب منه اقتراض من المال ومنجم وامن. طيب الثاني من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب استفعل. Di antara bab-bab fi'il sulasi mazid adalah bab istaf'ala. Ada berapa tambahan ini ya kana Pak Lukman? Istaf'ala. Lima. Tambahnya lima. Huruf aslinya berapa? Tiga. Tiga tambah lima delapan. Gak ada fi'il delapan dulu. Paling banyak itu enam. Iya. Gak ada fi'il delapan huruf. Tambahnya tiga apa? Nah, disebutkan di sini. Zidat fi awalihi hamzatun wasinun wataun. ditambahkan padanya, sudah dipelajari, maka saya tanyakan. Ditambahkan padanya hamzah, hamzah wasal, sin dan ta. Contohnya istakbala. Berarti sulasi mujaradnya apa ini, Afana? Aba Isa? Qabila atau qabala. Jadi kalau mau cari kata istakbala, nyarinya di qaf ba lam. Kalau antum cari di hamzah enggak akan ketemu. Nah, istakbala artinya apa? Kembali. Istakbala ra'isin. Menyambut, menjemput. Istaghfara. Sulasi mujaradnya apa? Artinya? Istamarra. Sulasi mujaradnya apa? Marra. Artinya apa istamarra? Istamarra yastamiru istimraran. Istimrar. Terus menerus. Fungsi dari bab istaf'ala yang ma'ruf. Yang paling banyak apa ya, Fana, Pak Usman? At-talab, ahsan. Istaghfara artinya apa? Meminta ampun. Istaqrada? Meminta pinjaman. Ista'ana? Meminta tolong. Talabul aun. Istaghatha? Talabul ghaus, meminta diselamatkan dari mara bahaya. Kalau ista'adha, perlindungan. Nah, ini yang paling banyak ya. At-talab, meminta. Bisa dilihat kembali makna-makna yang ada. Di antaranya juga adalah ilmu tawa'ah, bermakna apa? Akibat, seperti araha fastaraha, arahahu fastaraha, aku istirahatkan dia maka dia istirahat. Istahrid minad darsi al af'al al waridata fihi min hadal bab. Indah ya khana. Istahrid ini juga termasuk istakhraja, meminta dikeluarkan. Nah, keluarkanlah dari bab, dari pelajaran, fiil-fiil dan datang dalam bab ini. Istafat. Istalkaidu. Nah, istaf ala. Berarti sulasi mujaradnya apa ini? Nyarinya di kof, kof. Nyarinya di lam. Laqiyah. Berikutnya. Sebelum itu masih banyak sebelum itu. Istalka itu baru istalka itu kok istalka itu sudah gimana? Sebelum itu. Kan tinggal urutkan. Istalka itu alaqa. Astariha. Tarinya di fi'il apa ini? Sulasi mujaradnya. Roha. Roha. Berikutnya. Istaiqaddu. Tarinya di? Qadha. Tambahnya alif sin ta. Hamzah sin ta. Berarti? Ya qadha. Penting kita mengetahui seperti ini. Kalau kita nggak tahu artinya, kok nyari di kamus, ya harus tahu sulasi mujaradnya. Kalau nyarinya di mana? Di Google tinggal diketik huruf ini. Pokoknya jangan salah ngetik. Kalau salah ngetik nanti nggak ketemu. Nah. Terus. Astahmantu. Apa? Nyarinya di mana itu? Antum enggak mandi toh? Jadi hamma. Hamma. tebal mimnya. Terus istiqbal nyarinya di. Nah, terus kostah duni carinya di hada. Terus bastad imuni, mintalah kalian makan kepadaku. Sulasinya apa? Ta'ima. Terus sulasinya kasa yaksu. Nah, fastaghfiruni. Sulasinya nah. Terus mustausaf. Nanya di nah. Terus mustausaf itu zaman makan, isim zaman. Sebelum itu mustashfa, isim zaman makan. Sulasinya apa? Syafa yashfi. Nah, terus cari sulasinya apa? Adina ya'danu. Nah, terus istadantu sama. Terus Nabilah sudah astahyi, nyarinya di hayya. Nah, hayya ya. La tastahi, ini jazm. Terus istaqrotu, cari di qorodo. Nah, berikutnya tinggal satu. Wazam, tinggal satu, cepat. Ayo cari cepat, tinggal diurutkan kok. Apa? Nira? Mustarihan. Nah, isim fa'il. Ya. Dari roha. Al-Thalith, ta'ammal al-misala summahatil mudari'a wal-amra wal-masdara minal af'alil atiyah. Perhatikanlah contoh, kemudian datangkan mudari' amr masdar dari fil-fil berikut ini. Istaf'ala, sorry fi afana Aba Abdillah, istaf'ala. Bazam. Staf A, kita sif. Istif'alan, yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, istif'al, la taf'il. Istaf'il. Istaf'il, la taf'il. Il. Ayin. Istaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun, mustaf'il. Usman. Wan udah ketemu lo? Oh, belum ini ya, puasa enggak pakai kita buta asrif wan baru-baru kemarin. Istaf'alun. Mustaf'alun. Mustaf'alun. Yus. Yustaf'a. Bisa. Nggak usah nyontek. Wahid. Sen Salata. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Ustaf'ila yustaf'alu. Bu Nabila, istaf'ala juga. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun. Fi'il madinya istaqbala yastaqbilu istaqbil, masdarnya istiqbal, artinya menyambut. Istaghfara ya Abdillah Romli. Istaghfara yastaqbilu istaqbil istiqbal. Apa artinya? Ista'adda. Anda ya fana apa baida? Ini masalahnya dicampur sama yang selain sahih, jadi agak sulit. Kalau sahih semua gampang. Ini mudha'af. Ista'adda, masdarnya isti'dad. Apa artinya ista'adda? Bersiap-siap. Ista'id, siap-siaplah. Istalqa, indah ya Bu Sofia. Artinya istalqa yastalqi, fi'il amarnya istalqi, istilqa. Tadi lah. Istalqa itu ala qafaya, baring. Istaraha. Mana mustari itu? Istaraha. Istaraha yastarihu istari. Istirahat. Istirahat itu dari bahasa Arab. Istirahat itu bahasa Arab. Artinya ya istirahat. Istaqala. Istaqala yastaqilu. Istaqala yastaqilu. Istaqala yastaqilu. Istaqil. Istaqala. Istaqala. Istiqalan. Artinya? Meminta bicara. Minta pembatalan. Istafada. Istifadatan. Artinya? Meminta faedah. Mengambil faedah. Baik, istakbala sama-sama ditasif yang lengkap. Wahid, Isnin, Salasa. Istakbala yastakbilu istikbalan mustakbilun mustakbalun. Istakbil la tastakbil mustakbalun mustakbalun. Ustukbila yustakbalu. Istakfara, Wahid, Isnin, Salasa. Istakbara yastakbilu istikbalan mustakbilun mustakbalun. Istakbil la tastakbilun mustakbalun. Istakadda, Wahid, Isnin, Salasa. Istalqa. Mustalqin, mustalqan. Istalqi, la tastalqi. Mustalqan, mustalqan. Ustulqiya, yustalqa. Istaraha. Istariha. Istaqala. Istafada. Istafada. Arabi ada wajib manzili. Ayin fil amsilatil atiyati bab istaf'ala bimushtaqati. Tentukan dalam contoh-contoh berikut ini bab istaf'ala dan pecahan-pecahannya. Dicari artinya dan tentukan ini fi'il madhi atau fi'il mudhari atau masdar atau isim zaman makan, isim fa'il dan seterusnya. Difahami soalnya ya, Pak Usman? Ya, Paham perintahnya enggak? Suruh berubah. Malah dirubah. Nah, tentukan. Saya ulangi pelan-pelan ya. Ayin, tentukan. Bil amsilatil atiyati pada contoh-contoh berikut ini. Bab istaf'ala dan dengan mustaqatih. Pecahan-pecahannya. Pecahannya itu maksudnya apa? Fi'il madinya kah? Mudoreknya? Masdar? Isim fa'il? Isim maf'ul? Fi'il amr? Nahi? Zaman? Makan? Nah, mudor, madi majhul, mudorek majhul. Faham ya? Sudah faham belum soalnya? Soalnya kalau faham gitu sudah setengah jawaban. Antum sudah faham belum jawab soalnya? Faham? Nah, babnya istaf'ala sudah ketemu lah ini fi'il madi atau fi'il mudorek gitu. Faham ya? Coba nomor satu yang mengerjakan. Ngetes, paham apa enggak gitu. Astahimu. Oh, ya. Punya antum kola subah, punya anak bilma ilbari. Abas. Taib, artinya? Mandilah setiap. Weh. Kalau... Kalau hamzanya ada ini, hamzah qat'i itu fi'il mudhari. Astahimmu. Kalau mandilah itu istahimma. Nah, kalau pakai a, astahimmu itu saya. Aku akan mandi setiap pagi. Masya Allah. Selama ini. Mandinya menjelang zuhur. Lah iya setiap pagi kalau mandi ya. Oh, baik. Terus syahidnya mana? Apa ini? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Nah, gitu caranya. Astahimu garis atas fi'il mudhari. Baik, barakallahu fikum. Sorofnya diwakil ini tadi ya. Naktabi bihadza barakallahu fikum.